Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz Müzzemmil Suresi. Bir kısmı tabi tamam olmayacak. Bu mübarek sure Mekke Mükerreme'de nazil oldu. Yani ilk gelen surelerden birisi. Allah Teala Mevlamız şöyle buyuruyor bu mübarek sure-i şerifesinde. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyuhel müzzemmilu, kumul leyle illa kalila. İlahır. Ya eyyuhel müzzemmilu, ey müzzemmil, tezemmül edici. Yani örtüye bürünüp yatan. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri evinde gece örtüye bürünmüş yatıyordu. Bu yatma tabi normal değildi yatması Peygamberimizin. Şöyle bir olay olmuştu. Henüz daha Mekke Mükerreme'de İslam'ın daha yeni gelişiminde Mekke müşriklerinin başında bulunanlar aşırı İslam düşmanlığı yapıyorlar. Aşırı. Fakat dışarıdan Mekke'ye gelenler Peygamberimizi dinleyince, Peygamberimizi görünce onlar da İslam'a karşı daha bir ılımlı ısınma oluyor. İşte Mekke müşrikleri bunu önlemek için, yani İslam'ın Mekke'nin dışında gelişmesini çoğalmak önlemek için topluyorlar kendi aralarında, diyorlar bir karar verelim diyorlar. Şimdi Mekke'ye gelen yabancılar genelde soruyorlar Mekkelilere. İşte Muhammed diye biri ortaya çıkmış, Allah'ın Resulüyüm, Peygamberim diye davada bulunuyormuş. Ne dersiniz deyince bu Mekke müşrikleri gerçeği bildikleri halde sırf inatlarından, inkarcılıklarından Peygamber aleyhinde söz söylüyorlarmış. Kimi şey sihirbaz, büyücü, şair, mecnun gibi bir takım İftiralar Peygamberimize. Bu ara bunun üzerine diyorlar toplam aramıza diyorlar. Hepimiz diyorlar aynı kelime üzerinde birleşelim diyorlar. Yani sihirbaz hep sihirbaz diyelim. Şairse şair diyelim diyorlar. Çünkü her biri başka bir şey iftira edince bu tabi insanların zihnini bulandırıyor. Toplanıyorlar. Ne diyelim bu Muhammed'e diyorlar. Efendim işte şair diyelim. Oradan biri çıkıyor. Akıl hocaları. Velid bin Mugire. Yaşlı akıl hocaları. Ben diyor şiirin her şeyini iyi bilirim. Onun sözleri şiire benzemiyor. Kimse inandıramayız şair dersek. Peki ne diyelim? Efendim işte büyücü diyelim. Yine o çıkıyor ortaya. Yine inandıramayız, insanları inandıramayız. Çünkü büyücüler, okurlar, üflerler, bir şey yaparlar, düğün bağlarlar. Böyle bir şey yapmıyor bu, yapmıyor. Velhasıl efendim işte mecnun, yani haşa deli diyelim diye ortaya bir fikir atıyorlar, görüş atıyorlar. Tabii bu da kabullenmiyor. Ve bunlar kendi aralarında anlaşamadan, karar veremeden dağılıyorlar. Bu tabi toplantıdaki konu Peygamberimizin mübarek kulağına gelince üzülüyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Çünkü Peygamber Mekke'de doğdu. Aralarında doğdu. Aralarında büyüdü. Peygamberimizin her şeyini biliyorlar. Sırf putperestliklerinden, inkarcılıklarından ve bir de Mekke'nin reisleri oldukları için bunu hazmedemediler, sinirlemediler işlerine, bu davaya kalkıştılar. Peygamber ise bunlara üzüldü, evine gitti, yattı, örtüye büründü Peygamber Hazretleri. Allah-u Teala Mevlamız Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi, bu ayeti kerimeler ile. Mevlam buyurdu işte Peygamberimize, ya eyyühel müzzemmilü, ey tezemmül edici, örtüye bürünücü Muhammed'im, Habibim, kumul leyle, geceleri kalk, geceleri yatma, geceleri kalk, ibadet et, namaz kıl. İlla kalilen, gecenin tamamını mı? Hayır. Ne kadarını? İlla kalilen, geceye kalk, ancak az bir zamanda kalkma. Ne kadar az zamanda kalkma? Nısfehu. Bu nısf, yarım demektir. Zamir de geceye gidiyor, o gecenin nısfında, yarısını kalkma. Yani bu nısf burada kalilden bedeldir. Azdan bedel, gecenin yarısında kalkmasan da olur yani, olabilir. Ama gecenin yarısını ibadette geçir. Evinü kus mihnü kalilen, ev zid aleyhi. İstersen, Allah-u Teala Peygamberimiz burada sebep bıraktı. İstersen yarıdan daha az yap, istiyardan daha çok yap. Yani istersen gecenin yarısını ibadete geçir. İstersen yarıdan azalt, üçte birini ibadete geçir. İstersen daha fazla yap, üçte iki ibadete yap. Bu tabi gece uzamasına göre farklı bir konuydu. İslam'ın ilk döneminde henüz Allah-u Teala Müslümanlara beş vakit namazı farz kılmamıştı. Tabi her şey hikmetleri var, nedenleri var, sebepleri var. Çünkü yeni Müslümanlar gündüzleri belli vakitte toplanıp namaz kılmaları imkanı yoktu Mekke mükerremede. Müşriklerin aşırı zulümleri, baskıları, işkenceleri İslam'a karşı, Allah'a karşı böyle, Peygamber'e karşı. Onun için Mevlam onlara öyle buyurdu Peygamberimize ve ilk Müslümanlara Allah emri buydu. Gündüz namazı onlara yoktu. Onlara beş vakit namaz daha farz kılmamıştı. İsteyen gecenin yarısına kadar ibadet ederdi. İsteyen üçte birini, isteyen üçte ikisini gece ibadete geçirirlerdi. Mevlam böyle buyurdu. Sonra Miraç gecesinde Allah Teala Peygamberimize beş vakit namazı oradan farz kıldı. Kanaat-i Kerime tabi geldi, sonradan geldi. Ve beş vakit namazın farz kılması ile gece namazının farziyeti, hükmü kalırmış oldu. Yalnız tabi isteyen yine gece tecvid namazı kılabilir. Gerçi akşam namazı da, yatsı namazı da bunlar da gece ibadetine dahil oluyorlar. Çünkü güneş battığı andan itibaren hükmen dinimize gece başlar. İşte bir kişi akşam namazını kıldığı zaman o kişi gecenin ilk vaktini Allah'a kulluk etmiş oluyor. Yine kişi yatsı namazını kılınca yine o kişi gece ibadetini bir nasip almış oluyor. Mevlam şöyle bir devam ile verettilil Kur'an'e tertila. Verettilil Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i de tertil ile oku diye Mevlam emir verdi Peygamberimize ve Müslümanlara. İşte burada biraz durmamız gerekiyor. Allah-u Teala burada özellikle Mevlam Yani yalnız Kur'an oku Mevlam buyurmadı da burada Mevlam şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere oku. Peki ne anlama geliyor tertil? Yavaş yavaş, tane tane. O kadar ki bir kişi Kur'an'ı okurken onu dinleyen kişi okunan Kur'an-ı Kerim'in harflerini sayabilecek şekilde okunacak Kur'an-ı Kerim. Demek ki Allah Kerim olan Kur'an-ı Kerim'i öyle acele okumak doğru değil. Allah bundan razı olmuyor. Bunu Rabbim özellikle Allah burada emrediyor. Emrediyor. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile, Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş böyle, harfleri belli olacak şekilde, heceleri ayrıca şekilde, kelime kelime oku Mevlam buyuruyor. Emeviler zamanında yaşayan bir Arap şairi, meşhur mu bu şair, bir şiir yazmış. Bir gün bu şair bir yere gidip bakıyor, bu şairin yazdığı bir şiiri oradakiler okuyorlar. Okuyorlar ama öyle okuyorlar ki yani şiirin tadı tuzu kalmıyor. Anlamı bozuluyor. Tabii şair şiir kendi yazdığı için yazdığı eserinin böyle anlamsız, karmaşık hale gelmesine üzülüyor. Ve onlara yine şiirle şöyle diyor şiir okuyanlara. Dâ'a şiiri alâ eydîküm kemâl dâ'al durru alâ hindin. Onlara diyor böylece. Burada dâ'a yani zayi oldu, yazık oldu. Şiiri, benim yazdığım şu şiire yazık oldu. Alâ eydîküm sizin elinize geçmek ile diyor. Elden geçen şu şiireme yazık oldu. Bunu zayi ettiniz bunu. Berbat ettiniz şiirimi diyor. Kemal da'al durru ala hindin. O yörede Hint adında bir kadın varmış. Kadıncağız da tabii ne hikmetse çok ama çok çirkin bir kadınmış o kadın da. Yine o dönemde Emeviler kadınlar arasında boyunlarına inci gerdanı takmak da o zamanlar çok adetmiş böyle. Öyle güzel gerdanlar inciden, cevherlerden takarlarmış. Bu Hind denen kadıncağız da başka kadınları görünce, onlara şu yakıştığını görünce, o kadın da buna imrenmiş. O da almış bir inci gerdanı takmış ama. Fakat görenler inci gerdanını acımışlar. Yani hiç yakışmamış ona. Demişler ki yani bu inci gerdana yazık oldu. Şimdi bu şair öyle diyor böylece. Şair Kemal dar durru ala hindin. O inci gerdanlı takan Hint nasıl o inci gerdanla yazık etmişse sizin elinize benim şiirimde yazık oldu buyuruyor. Bir eser, kitap. Tabii konu ne kadar güzel de olsa, hikaye olsun, makale olsun, şiir olsun, dini bir konu olsun, o konu ne kadar güzel olursa olsun, eğer o kitabı, o konuyu okuyan kişi onu güzel okuyamazsa, yani karmaşık bir şey olur. Daha doğrusu affedersin berbat bir şey olur. Kimse bundan bir şey anlamaz böylece. Bir gün acizane yazdım ölümüme sonra kitabıma baktım bir gün bir yerde biri okuyor. Gerçekten kişi üzülüyor. Yani öyle okuyor ki ne duracak yerde duruyor, ne kelimeleri güzel çıkarıyor, ne paragrafına bakıyor böyle karma karışık böyle aşırı çorbasına benzetmiş bir şekilde hiç anlaşılmıyor. Tabi ona bir şey demedim de dedim bak sen dedim yoruldun bırak dedim biraz da başta okusun dedim kendisine. Şimdi gerçekten bir kişi bir şey yazmışsa bu kişiye yazdığı eserinin okunduğu zaman güzel okunmasını ister. Çünkü eser güzel okunmazsa o eser ne kadar güzel olursa olsun berbat olur. Anlamı gider böyle. Sıkıcı olur. Karmaşık olur böylece. Mutlaka eser sahibi yazdığı eserinin okuyan kişi tarafından güzel okunmasını ister. İster. Şimdi gelelim güzel Mevlamıza. Yüce Mevlamıza gelelim. O güzel Mevlamız da Rabbimiz de kitabı olan Kur'an-ı Kerim'inin güzel okumasını istiyor işte. Öyle istiyor bu şekilde. Öyle patır kütür olmuyor. Böylece. Biliyorsunuz genelde teravih namazlarında bazı zavallı hatta gafil diyeceğim onlara kişiler, görevliler camide teravih namazında gerek Fatiha-i Şerife'yi gerek zam-ı sureleri öyle okuyorlar ki karma karışık. Bırakalım harf heceyi de kelimeler bile sayılamaz. Anlaşılmıyor. Yutuluyor. Yutuluyor. Peki Allah bundan razı olur mu? Olmaz mı ya? Yani bizler bir insan olarak, kul olarak, aciz bir beşer fani olarak bizler kim o, hangi olursak olalım bir eserimizin hatta birine mektup yazsak o mektubumuzun okuyan kişi tarafından mutlaka güzel okunmasını isteriz böyle. Özenle okunmasını isteriz. Tabii ki Allah da öyle istiyor. Öyle istiyor. İşte demek ki bir camideki görevli de haşa böyle Ramazan teravih namazlarında da o güzel Mevlamızın güzel kelamını Kur'an-ı Kerim öyle padur kudur kalmakçı okudu mu tabi Allah bundan razı olmuyor mudur? Olmuyor bundan böylece. Onların çok tövbe etmeleri lazım. Hem kendileri için hem cemaat adına böylece. Onlara bir mazureti yok. İşte mecburum demeye bir yüzleri yok ama böyle. Neden? Çünkü ona Diyanet'ten emri gelmiyor kızı okuyun deretten. Hatta Diyanet'ten gelen son genelge yavaş okuyun diye genelge geldi ona böyle. Yani amirlerinden de tepeden de onlara hızlı okuyun diye böyle bir emir de yok. Aksine yavaş okuyun diye emir de var. Tüm bunlara rağmen Allah da böyle buyuruyor, Resulullah böyle buyuruyor. Acele olmaz. Şimdi günümüzde hepimizin bir hastalığı var. Namazdan tat feyiz alamama. Namazdaki aklımız başka yerlere gidiyor. Hiç o anda gereksiz konuları namazda kafamıza takıyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Bedenimiz, kalıbımız namazda ama ne yazık ki biz namazda değiliz. Halbuki Allah-u Teala şöyle buyuruyor Mevlamız, Bismillah, وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى hatta تَعْلَمُوا مَا تَقُولُ Mevlamız. Mevlam buyuruyor, namaza yaklaşmayınız. Ta ki okuduğunuzu anlayıncaya, bilinceye kadar. Şimdi çoğumuz namaza duruyoruz. Bilinç altının yönlendirmesiyle Fatiha bir nefese gidiyor. Zamm-ı Sure karma karşıya gidiyor. Kişi rükû secdeye gidiyor. Ama kişi gerçekten ne okuduğunu bilmiyor. Kişi yaptığını bilmiyor böylece. Tabi böyle bir namazında bir tat, feyiz de olmaz. Bunun ruhsal zevki de olmaz. Tabi sevabı da ona göre çok düşük bir şey olursa olur böylece. İşte özellikle inşallah yani bundan sonra hep beraber inşallah Teala kıldığımız her namazımızda okuduklarımızı Sübhaneke, Evzü, Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sûre, rükû, secdeki o tesbihatlar, ettiyatiler, Allah'ıma sallallahu barik aleler, Rabbena fililer, namazda ne okuyorsak, inşallah bundan sonra bunları şöyle kelime kelime, hece hece, belliye belliye okuyalım. Bakın göreceğiz ki, hep beraber göreceğiz ki inşallah Teala, o zaman gerçekten namaz, başka namaz olacak. Şimdi bazen kişi namaza duruyor. Henüz daha kişi daha Sübhaneke okumadan yandaki rüke gidiveriyor. Aynı anda namaza başlanıyor. Yani sünnet kılarken mesela camide. Aynı anda namaza başlanıyor. Ama bakıyorsun ki bir kişi henüz daha Sübhaneke'yi okuyup bitirmeden öbürü top rükeye gitmiş. Hemen patır kütür. Sen aleykümselam. Sonra tabi namazdan bir şey alamıyor. Tatsız, tuzsuz, renksiz böyle, zevksiz böyle, zevksiz bir hareketten ibaret oluyor. Dil hareketi, bedensel hareket olmuş oluyor. Almıyor bundan böyle şey. Eğer namazını inşallah okursak kelimeleri belliye belliye, mesela başlayalım Sübhaneke'den. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Sonra Eûzü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlahur. İnşallah bu şekilde namazı kılmaya çalışalım. Bak göreceğiz ki namazda neler var mı muhtemelen? Neler var mı muhtemelen? Namazın bir ruhsal zevki var, manevi zevki var, namazın bir tadı var. Sonra bir de üstelik inşallah Teala namazdan büyük ecir sevabı var böylece. Çünkü namazı ne kadar güzel kılarsak o kadar namazın sevabı büyüyor. Öyle büyüyor, dağlar gibi olacak. İnşallah Teala mahşer günü mizanımıza, teraziye onun sevabı büyüyerek konacak. İşte Mevlam'a bizlere bu ayet-i kerimesinde Mevlam bizlere özellikle Mevlam bize burada vurguluyor bizlere ki Kur'an-ı Kerim'i tertil ile Kur'an-ı Kerim böyle yavaş yavaş okuyor Mevlam buyuruyor. Bazıları şöyle diyorlar, efendim işte ben öyle alışmışım diyorlar. Hayır. O alışkanlığı terk edeceğim. Yani doğru yolu yapacağız. Bir insan başka bir yoldan gidiyor iş yerine, evine, gittiği yerine başka bir yerden gidiyor. Bir orasını biliyor, biliyor. Ama kişi daha kestirme, daha düzgün yolu öğrendi mi, onu terk ediyor, buradan gidiyor kişi böylece. Bunun için demek ki yanlışlarında kopma, yanlışlar kopma gerekiyor, doğru yapma gerekiyor. Ve Mevlam bize şöyle buyuruyor devam ile, İnna Senülk aleyke kavlen sekîlâ böyle yapıyor peygamberimizde. İnna Allah da buyuruyor bir azametimizde. Senülk aleyke sana ilka edeceğiz, vahy edeceğiz, vahy edeceğiz. Kavlen öyle bir kelam ki sekîlâ ağır, ağır bir kelam. Yani Kur'an'a indireceğiz. Burada Mevlam Kur'an-ı Kerim'e sekil yapıyor. Sekil çok ağır. Tabii Kur'an Allah kelamı. Öyle hikaye değil muhteremler. Öyle şiir değil. Ha şöyle bir eğlence değil Kur'an-ı Kerim. Allah kelamı. Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine vahiy geldiği zaman yani Cebrail Aleyhisselam peygamberimize ilk ayetleri okurken peygamberimize bazen Medine'de soğuk olur kışın. Öyle soğuk günde peygamberin mübarek alnından boncuk boncuk tere çıkan peygamberimize böyle. Bazen de peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri deve üzerindeyken peygamberimize vahiy gelirdi. O vahyin Allah kelamının ağırlığından, manevi ağırlığından, feyzinden deve yere çökerdi muhtemelenler. Hatta devenin bazen karı yere dokunurdu böylece. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz buyuruyor. Bir gün Resulullah benim dizimin başına koymuş, uzanmıştı buyuruyor. Onda Cebrail Aleyhisselam geldi, Resulullah vahiy getirdi. O vahyin ağırlığından zannettim ki buyuruyor, uyluğumun kemiği sanki kırıcı zannettim buyuruyor böylece. Allah kelamı böyle muhteremdir. Öyle aşıklar vardır ki gelmişti, yine var diye gelecek ona inşallah Teala. Allah kelamı okurken Allah kelamının feyzinden, azametinden düşük çok bayılır olmuşlar. Sonra tabii burada bir anlamı da Kur'an-ı Kerim'in ağır hükmü olması ahkam bakımından. Kur'an-ı Kerim'in yalnız tabi okunan bir eser değil böyle. Yaşanacak. Allah'ın kanunları var bir de bunlar böyle. Bunlar Allah'ın kanunları var. Bir kimse bir kanun kitabını okusa, hatta bunu kişi ezberlese güncel kanunları, ama eğer o kişi kanunları çiğner, onlara karşı gelirse, efendim ben kanunu biliyorum deme, ona yeterli olmaz mı derler. Kişi kanunu evet öğrenecek, belleyecek, okuyacak ama uygulamak tabii gerekiyor. İşte Kur'an da Allah kelamıdır. Yani yalnız Kur'an-ı Kerim işte hatime ölüye bağışla. O anlama değil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim okunacak. Hatta her okunan hatmi de bağışlaması şart değil ölüye. İbadettir böylece. Nasıl ki kişi nafile mesela namaz kılar, kişi nafile oruç tutar, kişi hayır hasenat bir şey yapar. Bu yaptığın her birinin nasıl ki ölülere bağışlanması şart değilse, Kur'an da bunun gibi böylece. Okunan her Kur'an'a mutlaka bağışlaması şart değil. Okudun mu Kur'an, Kur'an'dır. Sevabı sevaptır. Ama burada önemli olanı Kur'an'daki Allah'ın emirlerini uygulamak, onları yaşamak muhtemelen. Yaşamak onları. Mesela ne buyuruyor Mevlam? Ekime salâ. Kulun namaz kıl. Allah buyuruyor böylece. Mevlam başını ört buyuruyor. Mevlam içki haram diyor. Kumu haram diye Mevlam. İşte yaşama gerekiyor bunları. İnne naşiyete leyli. Gece kalkmak. Tenşevü min mezca ilal ibadeti. Kaldı ve bunu böyle tefsir ediyor. Gece kişi yatağından, uykudan tek yatağından kalkmak. Hiye eşeddü vat'en. Külfetten ve sebahate kademin diyor. Yine burada kaldı Beyz abi bunun tefsirinde. Gece yataktan kalkıp abdest almak, dikilmek, namaz kılmak. Tabii beş vakit namaz sonradan farz kıldığı için buna gündüz namazlar da tabii buna dahil oluyor. Gündüz mesela öğle tatilinde, öğle vaktinde kişinin o istirahattan vakit ayırması, kişinin işinden bir zaman ayırması, hatta kişinin böyle yemeğinden, çayından vakit ayırması namazına, abdestine, tabii bir külfet insanlar için böyle bu. Bir ağır hükümdür. Ama Allah katında ve ev sebate kademin diyor. İnsanın dindeki ayağının sabit olması, sabit kadem, yani kişinin yerinde dinde sabit durmasının işaret olmuş ya böylece. Bakınız böyle. Demek ki bir kişi beş vakit namazını kılınca, tabi sabah namazından kişi günümüzde gerçi uzun geceler ama tabi kısa geceler olabiliyor. Yani kişi uykusunun tatlı anında da bazen böyle soğuk gecelerde de kişinin kalkması namazına, günüzlerde öğle, ikindi, akşam namazını, yatsı namazını kişinin, bunlara kişinin böyle sürekli zamanla vakte bunları kılması nedir? O kişinin dindeki sebatı böyle, sabitliği böylece, dağ gibi sabit böylece, yalpalamamak böyle, tek dememek böyle. Ya. Yani kişi, evet sen benim Rabbimsin, sen beni yarattın. Sen beni bunun için yarattın ya Rabbi. Kulluk etmeye mecburuz ya. Mecburuz böyle işte. Efendim insan özgür değil mi? Nasıl özgür olur ki insan ya? İnsan kendini yapmıyor ki böyle. Şu yaşam koşu insan kendi elinde mi? Bu havayı yaratan kim? Suyla tatlı suyu yaratan kim? Rızkı veren kim böyle işte? O havadan, sudan, rızıktan yararlanma imkanlarını veren, yani organlar var, bakın sistemler var böylece. Havayı soluyacak. Ta burundan başlıyor. Burundan başlıyor. Gırttan geçiyor. Nefes borusundan geçiyor. Akciğere gidecek. Orada bir laboratuvar, bir tahlil yapılıyor. Tabii havaya solduğumuz zaman çeşitli gazlar akciğere gidiyorlar. Ama ne yapıyor oradaki alıyorlar? Anında hemen tahlil yapıyorlar. Karanmaşık gaz arasında oksijeni alıyorlar muhtemelen. Allah'ın kadar düzene bakın muhtemelen. Kim yaptı bunları böyle? Biz yatıyoruz, uyuyoruz böylece. Ama hep soluyoruz böylece. Bu solum sistemi çalışıyor muhtemelen böylece. Akciğerde, akciğer bir laboratuvar gibi. Orada tahlil yapılıyor. Alıyorlar, ne yapıyorlar? Karmaşık gazlar giriyor akciğere. Yanlışlıkla oksijen alıyorlar böylece ve gelen pis gaza beraber diğer gazlara da ne yapıyor? Dışarıya böylece. Uyurken de böylece. Uyurken de yapıyor bunlar böylece. Kim yapıyor bunları muhtemelen? Kim yapıyor Allah aşkına bunları böylece? Bu düzeni kuran kim? Bu sistemi kuran kim? Tabii kan dolaşımı buna göre, kalp atışı buna göre, sinir sistemi buna göre böyle, beyindeki sinir sistemleri buna göre böylece. Sonra dıştaki gerekli olgu yaratan Mevlam böyle. Havadaki gazları, toprağı, suyu yaratan Mevlam yaratan bunlara böylece. Ne var kulun elinde? Kulun elinde tek şey var, kocaman acizlik gibi. Acizlik böylece. Kul robot gibi havaya solumaya mecburuz. Hadi solumalım Allah'ın havasına bakalım. Ya. Niçin bizi bir adam yarattı? Bakınız. Demek ki namaz kılmak günde beş defa, bu nedir? Dinde sabitil kadem. Yani ayağının bastığı yerin sabit olması böyle. Kişi böyle dağ gibi yerin sabit olması günde beş defa böyle. Gereğin yatağından kalkacak. Zekatını terk edecek. Kişi tatlı uykusunu terk edecek. İnsan gündüz istirahatını, yemekteki geçecek zamanı kişi orada ayıracak. Kişi işinden kopacak, namaza dikilecek. Ve akvemü kıyla ve esbetü kıraaten lüzurül kalbi diyor. Burada kaldı Hazretleri, kaldı Beyzavi. Ve akvemü kıyla, okunan bu söz ayetlerde nedir namazda, bilhassa gece tabii, sessizlikte kalp huzuru bulur. Kişi daha böyle insan gönlüne yerleşir. Bunun için kişi evinde namazı yalnız kılarken tabii öncelikle yavaş yavaş böyle tantını okuma, acele etmeme. Yani burada şöyle bir hal var ki Allah kelamını, Allah'ın Kur'an'ı kul Allah okuyor. Yani bir öğrenci hocasından dinlediğini hocasına tekrar alıyor. Yani yapabiliyor muyum gibi Şimdi burada biz ne yapıyoruz namazda? Allah kelamını Allah okuyor. Ya Rabbi senin kelamını okuyoruz ya Rabbi. Allah bizi görüyor, biliyor, dinliyor muhteremler. Bunun için demek öncelikle namazda tabii her zaman olduğu gibi böyle yavaş yavaş okumak, yavaş okumak. Bir de kişi evinde kıldığı zaman tabii camide bu cemaatte olmaz. Başka insan namazına bir karışıklık verebilir. Ama mesela namaz kılarken kişi yalnız hafif sesli okusa, çok hafif böyle, yani kulağı duyacak kişi böyle sesli okursa, o zaman bu kalbi daha iyi yerleşir. İnsan kendinden namaza verebilir. Verebilir. O anda kişi başka bir şeyle meşgul olamaz. İnne leke fin nehari sebhan tavila. Allah Teala şöyle buyuruyor peygamberimize, İnne leke fin nehari. Ya Habibi Muhammedim Allah buyuruyor. Burada leke sana. Senin için anlamına geliyor. Yani burada ke zamirdir. Muhatap zamiridir. Mevlam buyuruyor, İnne de kesinlikle anlamına, kesinlikle leke senin için Habibi Muhammed'im finnari gündüzleri sebhan tavila. Seb aslında yüzme anlamına geliyor. Yani bir koşma, koşuşturma, uğraşma vardır. Tavilen uzun bir şey vardır. Peygamber'e tabi kolay değil muhtemelen bakınız. Mevlam burada peygamberimize, ya Muhammed'im gece kalk, namaz kıl, geç, ibadet. Gündüzleri de senin için çok büyük koşma, koşuşturma var. Yani İslam'ı tebliğ veriyor böylece. Tabi peygamberler kenara çekilip de oturamazlar muhtemelen. Peygamberlerin İsa edecek hiçbir zamanları yoktu, hiç peygamber. Peygamberler ya Allah kulluk edecekler, ibadet edecek Allah-u Teala'ya, ya da boş kaldıkları zamanda biraz da bakın gün üzeri, tabi o dönemde gece hayatı olmadığı için, o dönemde akşam olduğunda hayat biterdi. Geri çekilirdi. Demek ki Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im bu gün üzerinde koş. Yani hayat devam ederken insanları gördüğün zaman, gördüğün yerde insanlarla uğraş, onlara ilgilen, onlara evimi tebliğ et, İslam'ı tebliğ et, onları ateşten kurtarmaya çalış. Gerçekten her peygamber, nasıl ki bir anne baba, Allah korusun, evladı ateşe düşse, evi yanıyor, suya düşse, bir anne baba nasıl onları kurtarmak için uğraşır? Hatta bir kuş bile, yani kuş bile böylece, bir yavru kuş, henüz daha uçmasını beceremeyen bir yavru kuş, eğer kazayen yuvadan düşerse, ana kuş zavallı çırpınır etrafında onu kurtarmak için. Ama bunu kedi kapmasın diye böyle çırpınır muhtemelen. Her peygamberde işte ümmeti için öyle çırpınıyor muhtemelen. Çünkü peygamberler bizim gövdemizi görüyor onlar peygamberler. Kabirdeki hali durumu görüyorlar böyle. Onlar cehennemi aynen yakayım böyle görüyorlar. Cehennemi görüyor muhtemelen. Bunun için her peygamber böyle canını artık böyle feda edecek. Her türlü saldırıya, hakaretlere, hatta işkenceye sineye çeker her peygamber. Yalvarırcasına, hatta ağlayarak insandan kurtarmaya çalışırlar. Tabii biz elhamdülillah o peygamberin ümmeti olarak onun yoluna gitmemiz gerekiyor muhtemelen. O güzel peygamberimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için kimseye beddua etmemek gerekiyor. Bir gün Medine'de bir Arabi bir kişiye kızmış. Kızdaki kişi de kafirmiş abi bakın. Müşrikmiş kızdaki kişi de. Ona kızmış da Allah onu asıl ebedi cehennemine diye ona beddua ediyor böylece. Peygamberimiz bundan hoşlanmıyor. Hemşire buyuruyor. Ona sen diye beddua edeceğine ona güzel dua et de Allah nasip etsin de o da hidayete kavuşsun. İslam'a kavuşsun da o da kuzunun cehennemden buyuruyor muhtemelen. Bunun için hiçbir peygamber ümmetine beddua etmemiştir ümmetlerine. Ne kadar hakaret uğrasalar da taşlansa dövülseler de bunu sinirini çekmişler. Nasıl bunu sinirini çekiyor bunlar? Şimdi bir kişinin küçük evladı da aklı ermiyor. Yarım yarım konuşmaya başlıyor. Yarım yarım daha yeniş yürümeye başlıyor. O kişi ne kadar annesinin başına vursa bir şey yapsa da bu hoş karşılanır böyle. Yani insan buna gücenmez böylece. Neden? Aklı ermiyor diye. Aklı ermiyor diye. İşte peygamberler de, evliyalar da, Allah'ın uyanık gerçek salih kulları da onlara yapılan saldırıları, hakaretleri onları öyle hoşgörüyle karşılarlar. Evet, bunlar bilmiyorlar. Feinnehum la ya'lemûn. Allah mehdi kavmi feinnehum la ya'lemûn. Peygamber orada. Uhud'a böylece. Peygamberimize saldırıldı. Peygamber mübarek dişi kırıldı. Halka, zırh halkası peygamber mübarek yanına battı. Kanlar peygamber fışkırıyor. Peygamber karına yere düşmesi tutuyor karını. Peygamber dua ediyor. Allah'ım mehdi kavmi. Allah'ım sen benim kavmi ümmetimi hidayet eyle bunlara bak. Karşı müşrik. Peygamber öyle savaşıyorlar. Peygamber onlara beddua etmiyor bak. Dua ediyor. Allah'ım mehdi kavmi. Allah'ım benim kavmi hidayet eyle ya Rabbi. Fe innehum la ya'lem. Onlar bilemiyorlar ki benim hak peygamber olduğumu ya Rabbi. Onlar seni bilemiyorlar. Sen gafiller ya Rabbi onlar. Ediyorlar. İşte Mevlam buyuruyor. İnne leke finnehari sebhan tavila. Ya Muhammed'im, Habibim, senin için gündüzlere de çok çok koşma var, koşuşturma var, uğraşma var. İnsanları hakkına davet var. Bununla birlikte Rabbimiz de şöyle buyuruyor. Vezkür isme Rabbike. Vezkür isme Rabbike. Vezkür zikir değil ama. İsme Rabbike her ne kadar meşgul olsan, insanı da uğraşsan da yine bu arada kesinlikle gafil olma. Rabbinin ismini de sürekli zikret. Hatta burada 100 kere müfessirler düm anlam veriyorlar. Yani devam et. Tabii bir Allah'ın Resulü peygamber aldatan gafil olamaz. Allah sürekli zikrediyor. Yani buradaki üzkür düm anlamında, devam anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im Rabbinin ismini zikreyle. Allah Teala başka ayet-i kerimesinde vezkür Rabbeke de buyuruyor. Rabbini zikret. Burada Rabbinin ismini zikret. Demek ki bu ilk gelen ayet-i kerimeler bunlar çünkü Kur'an'da. Önce kul ne yapacak? Rabbinin, yani önce kul Allah'ın ismini zikredecek. Burada Mevlam Rabbinin ismini buyuruyor. Rab, rububiyet. Bakın rububiyet böyle. Yani yaratan bak. Alemleri yaratan böyle. Bu denge düzeni Kur'an böyle. Yerin göğün kesin hakim olan Mevlamız böyle. Nasıl ki yıldızların yeri yörüngesi belli ise bizim de organlarımızın yeri yörüngesi belli midir? Hücrelerimizin yönlendirilmesi belli böylece. Bir insanın bedensi yapısını yapmak, yaratmak böyle. Hücreleri yönlendirmek böyle. Şu beyni yaratmak böyle. Beyindeki ne duygular, merkezler var böylece. şu göze göstermek, yağ tabakası, onu göstermek. Bu kadar melekler var, felekler var, bu kadar galaksiler var. Şey. Bu nedir? Rububiyet. Rabbül Alem Mevlamız. İşte Allah Teala buyuruyor, Rabbinin ismini zikret. Yine burada kaldı Beyzavi'den ibare aldı. Hoşça bitti oradaki onun bu zikri açıklaması da tefsiri kaldı Beyzavi'de. Şöyle diyor, düm ala zikrihi. Ya Habibi Muhammed'in Rabbinin ismine zikre devam eyle. Leylen ve neharen. Gecede, gündüzde. Yani kesintisiz hep Rabbin ismini zikir eyle. Peki nelere, ne demek zikir, ne anlama geliyor? Ne demek zikir? Bunu açıklıyor işte tefsirde. Ve zikrullahi. Zikrullah. Yetenabülü külama üskürü bihi. Şunların hepsini kapsıyor zikrullah deyince. Min tesbihin tesbih. Kişi mesela ne diyor? Sübhanallah, Sübhanallah diye bunu söylüyor. Buna tesbih denir buna. Allah-u Teala bu da zikirdir. Bu da zikre giriyor. Ve tehlilin, ve tehlil. Kelime-i tevhid yani. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tabi bu zikir konusunda herkes ne yapacak? Herkes kendi yapısı, mizacına bakacak. Kişi hangisinden daha feyiz alıyor, tat alıyorsa o adam edecek. Hep zikir bakınız. İsteyen tesbih. Sübhanallah'a bir hamdiye gibi bunu çeker. İsteyen tehlil, tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yalnız tabi bu zikrin esas kişiye faydalı olması için huzur gerekiyor böyle. Kişi eline alır tesbihi de gözü orada, kulağı orada böyle şakşalın şekerde bundan tabi fazla kişi bir şey alamaz böylece. Kişi bir oturacak, hatta ayakta da olur böyle. Kişi yürürken de olur. İnsan iş yaparken de olur bu. Ama kalp Mevla ile olacak böyle. Olacak. Ve tahmidin hamd. Elhamdülillah gibi. Bu da zikir. Ve temcidin temcid. Allah büyük deme. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zikir de bunlar. Ve salatin namaz kılmak. Bu da bak zikir böylece. Namaz kılmak nedir? Yani aslı zikrin sözlük anlamı hatırlama. Allah huzur olduğunun bilincine varma. Allah'tan gafil olmama. Namaz kılmak zikir bakınız. Kul Allah'ın emrine boyun eğmiş, abdestini almış, kıbleye yönelmiş, el bağlanmış. Ne kadar güzel bir görünüm muhtemelen. Ne kadar güzel bir şey böyle şu namaz kılmak. Ve kıraati Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim okumak zikir bu da işte böyle. Bu da zikirdir. Kişi Allah kelamını okuyor. Özellikle hafızların çok Kur'an okumaları gerekiyor onlara. Okuması gerekiyor onların. Onlara o zikir yeter. Kur'an yeter onlara. Ve diraseti ilmin ve ilmi bir ders yapmak, manevi güzel sohbetler yapmak hep bunlardır bunlar. Zikirdir. Yani kula Allah hatırlatıyor muhtemelen. Güzel Mevla'yı sevdiriyor böyle. Kişiyi öbür aleme yönlendiriyor. Hep bunlar zikirdir. İşte Mevlamız buyuruyor. Habibi Muhammed'in evet geceleri ibadetini yap. Gün üzeri de yani insanların ayakta devam ettiği sürece insanları İslam'a davet et. Bu arada gece gündüz devamlı her zaman her halükarda Rabbin isminde zikir et. Ve tebettel ileyhi tebtila böyle buyuruyor. Ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbine tam tebettül et. Betül ol. Nedir betül olmak? Her şeyden gönlü koparıp Allah'a yönelmek. Yani o gönüle yalnız Mevla'yı dahil etmek. Gönül Mevla'yla olmak. Olmak. Olur mu öyle bir şey? Oluyor. oluyor böyle şeyler. Mesela her insan anlayacağı bir dille örnek vermek gerekirse, mesela asile giden bir genç, sözlü, nişanlı, gerçekten de çok sevdiği bir kişiyle sözlülenmiş, nişanlanmış, askere gidiyor. O kişi giderken yolda da, orada da bulunduğu yerde ne yapar? Hep gönlünde o sevdiği kişi vardır. Tabii erkek olsun, kız olsun böylece. Demek ki olabiliyor bakınız. Kız tabii bunun gibi bence. Kız da böyle bir erkeği çok sevmiş. Ona mesela sözden nişanlanmışlar. Ama uzaktalar. Öyle durum gerektirmiş. Bu ikisi de her ne kadar bedenleriyle, elleriyle bir şey yapsalar da, ev işi olsun, başka iş olsun, ama gönülden sürekli o sevdikleri vardır böylece. İşte gerçek mümine kamil de bu anlama geliyor. İşte evliya bu demektir muhtemelen. Evliya bu demektir. Evliya tembel oturan demek değildir muhtemelen. Evliya da çalışır. Hatta Akşemseddin Hazretleri, önce ilmi zahiri deniyor. Yani sahrında ve meanileri, tefsir, hadisleri, fıkıh okumuş bunları yıllarca. Sonra bakıyor ki içinde bir aşkullah var içerisinde. Fakat tabi nefsi aşma gerekiyor. Bu aşkullah ermek gerekiyor. Bir Allah dostu arıyor. Kendisi yardımcı olacak. O dönemde de tabi zamanın kutbu olan Ankara'da Hacı Bahramer Hazretleri'nin ismini duyuyor. Gidiyor ziyaretine, bakayım diyor. Gerçekten tabi kutup olduğunu bilmiyor. Halk arasında duymuş, Allah dostu evliyayı duymuş. Gideyim bakayım diyor. Karşıdan bir halini bir teftiş edeyim, durumuna bakayım. Gerçekten Allah dostu ise onun sohbetine iştirak edeyim diyor. Tam da buğday olmuş, hasat zamanıymış. Yani buğdayın orada pişirme zamanıymış. Hazreti Akşemseddin Ankara'ya geliyor, soruyor Hacı Baran Veli'ye, ben tarla diyorlar. Tarlaya gidip bakıyor, koca Allah'ın velisi Hacı Baran Veli Hazretleri, zamanın kutbu bak bu dönemde, koca veli, elini oranı almış, durmadan buğday saplarını bir şey demez, bir şey yapar. Durmadan bir şey biçiyor. Tabii Akşemseddin Hazretleri henüz daha genç, o zahir böyle gözüyle bakıyor. Şöyle bakıyor. Allah Allah diyor. Bir Allah dostu, bir evliullah. Bu şekilde dünyaya çalışır mı diyor. Dünya için çalışır mı böyle. Bu kadar dünyaya hırsla çalışıyorum böyle diyor. Bu Allah dostu olamaz. Evli olamaz diye notunu veriyor kendine. Bu defa başka yöneliyor. Halep'e yöneliyor böyle. Ankara'dan artık altta develi yani nasılsa Halep'e doğru yola çıkıyor. Tam Halep vilayetinin sınırına girerken bakıyor ki bir orak. Orak şöyle hilal şeklinde böyle sapı vardır. Orak boynuna tutuyor böyle. Arkada sapı. Tam boynuna orak geliyor. Bir korkuyor. Bakıyor. Ankara'da Hacı Bayramer'i görüyor. Eli oradan diyor buna böylece. Yani buna kerametini gösteriyor tabi böylece. Dönüyor gidiyor. Yani evliyullah demek böyle haşa el açan, tembel, miski anlamına gelmez o tarafta. Evliullah eli çalıştırır, böyle hareket eder, işini de yapar. Yalnız o anda gönlü nasıl ki bir aşık, genç, kız, erkek gerçek bir aşıksa, onda da uzakta, gurbette, hassetse, nasıl böyle hep sevdiği gönlünde varsa, işte evlenen gönlünde hep böyle Allah aşkı vardır böylece. Allah aşkı vardır böylece. Tabii bir kişi bir şeyi çok severse onu da çok anar. Çok anar. İşte evli olanlar çok zikreder evli olanlar böylece. Allah zikreder çok böylece. Hep Allah diyecek böyle. Allah der. La ilahe illallah der. Tesbihatları getirir. Kur'an-ı Kerim oku böyle. namazını güzel güzel kılar. Onlar namazın dışında bile Allah'la beraberdiler böylece. Bu durumda olan bir kul hiç Allah isteyen edebilir mi güzel Mevlamıza? Onun Allah'ın yapma dediği bir şeyi, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işleyebilir mi? Yani bir evliullah Allah dostu mu derler. Yani gönlü Allah'a yönelmiş bakın böylece. O aşkullah tatmış böyle. Manevi feyzleri almış, ruhsal zevkleri almış böylece. Gönlü Allah'a da yanıyor böyle. Dilinde Allah'ın zikri, kalbinde olan aşkı böyle kul haşa içki içebilir mi? Kumar oynayabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Haram yiyebilir mi? Harama bakabilir mi? Bakamaz tabi değil mi ya? Bakamaz muhteremler. İşte evliye bu anlama geliyor muhteremler. Böyle buyuruyor. Ve tebettel ileyi tebitila. Tam Allah'a her şeyden kop, Allah'a yönel muhteremler. Buyuruyor böyle şey. Hazreti Fatıma-ı Zehra validemiz, Peygamberimizin sevdiği küçük kızı Fatıma validemiz, Peygamberimizin vefatından sonra ancak 6 ay kadar dünyada yaşayabildi muhteremler. 6 ay kadar yaşayabildi. Ama artık Hazreti Fatıma validemiz dünyadan koptu artık böyle işe. Her türlü istekten, yani şehvetten, yeme içme, evlilik bile, cinsiyet işlerinden hepsinden koptu böyle işe. İçine, gönlüne Fatıma validemizin öyle bir aşkullah girdi ki Allah eti öyle yandı ki yandı ki ona o gün insanları, sahabeler yani Fatıma-tü Betül adını verdiler böylece. Yani Allah'a yönelmiş, Allah'a da yan anlamına geliyor böyle. İşte fena filan makamı bu muhtemelen. Fena filan makamı bu. Kul Mevla'ya yönelmek. Tabi bu bir anda olmaz. Hatta biz de namazda bile Allah'a yönelemiyoruz. Yani bırakalım dışarıda. Şimdi 5 dakika namaz kılacağız. 10 dakika namaz kılacağız. Bizler bir 5-10 dakika bile Allah'a kimsem veremiyoruz. Neden veremiyoruz? Tabi işte gafletten muhtemelen. Gafletten böylece. Gafletten. Ve bir de yukarıda ayet-i kerimde geçtiği gibi namazda okuduklarımızı bir de acele okuduğumuzdan namazda böylece. Allah huzurundayız. Allahu Ekber dedi ki en büyük Allah'ım sensin. En büyük Allah diye Ali böyle. Yer bağladı. Kıbleye döndük. Gönül Mevla ile beraber böylece. Allah'ın kelamını, Allah'ın Kur'an'ını Allah okuyoruz. Allah bizi görüyor, biliyor, duyuyor böylece. Olmaz da. Olur mu olmaz tabi böylece. Ne namazdan bir feyiz alırız, ne zevk alabiliriz, ne de gönlümüz o huzur deryasına gidemez tabi. Mevlamız şöyle buyuruyor, Rabbül meşriki vel mağribi. O Rabbin ki, o Rabbin ki, yani göreceğin, gönlünü vereceğin Rabbin, yalnız senin insanın değil, bak böyle buyuruyor. Rabbül meşriki vel mağribi. Şarkın da, garbın da, doğunun batının da böyle. Yani dünyanın her tarafında böyle. Yerlerin göklerin de, o da Rabbi ya. O her şeyi yaratan, her şeye denge düzen veren, her şeyi yönlendiren Mevlamız, her şeyin hükmü denetiminde. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Başka ilah yok. Başka mabudu hakiki yok. Ondan başka kim olabilir ki? İnsan bakıyorsun ki en akıllı bilinçli var insan aciz insan böyle. Ne yaratılmış elimizde, ne doğumuz elimizde, ne dünyaya gelişimiz elimizde. O yaratan o bizim ben. Hücrelerimizi yaratan, onları dengeleyen, düzenleyen, organı düzenleyen. Mesela iki göz var, aynı sayı eşit hücre gidiyor. İki ayak var, Ayak hücreleri eşit, kemiklere eşit gidiyor be. Bir uzun bir kısa olmuyor böylece. Hele dişler bak. Diş çıkarken daha dişler bak. Öndeki ona göre, yandaki ona göre, alttan üstten böyle yarım milim bir uzun olsun olmaz böyle. Gayet böyle düzgün. İşte şu beden hücreleri yönlendiren, yeri göğü yarattı, yönlendiren, kesin hükmeden her şeyden La ilahe illahu. Ondan başka Rab yok. İlah yok başka böyle şey. Kim olabilir? Hangi insan aciz olabilir ki böyle? Nerede insan yaratıldı? Bir damla sular. Sonra ne olacak? Mezar çürüp leş olacak. O mu haşi ilah olacak böyle? Aciz insan mı olacak böyle? Havayı solamadan duramayan kişi böyle şey. Muhtaç. Her an böyle. Susuz yaşayamayan insan. Sonra ifrazat gerekiyor, salgı gerekiyor, yedi dışarı çıkarmak, boşaltma gerekiyor, tahliye gerekiyor bunlara böylece. Tahliye yolu yaratmış Rabbimiz, yaratmış bizlere böylece. Bakın, kalın bağırsaktan, idrar yollarından, ter vasıtasıyla gidiyor böyle, tırnaklar, saçlar, hep tahliye oluyor bunlar bedenden, oluyor bunlar böylece. O halde insan en akıllı bir işi varlık ile alamadığı gibi, haşa dağdan kopan bir taş, put taşlar, o mu ilah olacak? O mu ilah olacak? Fettehiz vekila. Ancak onu vekil edin Mevlam buyuruyor. Ancak o Rabbini vekil edin. Ona dayan, ona güven. Ona tevekkül et. Ona bağlan. Onun emrine sıram ol. Allah emrine böylece. Tabi bu arada insanın huzurunu bozan olaylar oluyor dünyada. Nedenle gelince dünya cennet değil ki muhteremler. Yani huzur yeri, ödüllendirme yeri ancak cennet. Vela buyuruyor. Bismillah. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ve innel ahiret. Ahiret alemi hiye nedir? Darul karar, istikrar yeri böyle. Her şey aynı halde kalacak böyle. Her şey böyle. Isı aynı ısı. Işık aynı ışık. İnsan aynı yaşta kalacak böyle. Zaman aynı zaman olacak böyle. Yarın hafta yok böylece. Ama dünya böyle değil ki. Dünya karmaşa bir dünya böyle. Fırtınası, dağ dalı, dalgaları, denizleri, insanlara, kişi doğuyor, bebek, çocuk, gençlik, yaşlılık böyle sürekli bir devran böyle. Hava açıyor, kapanıyor, kar, yağmurlar yiyor, fırtınalar oluyor, gökler gürülüyor, şimşek çakıyor böyle şey. Hatta yerlere batıyor, ne kıtalara batmıyor, ülkelere batmış. Neler oluyor? Oluyor. Sonra tabi de bunların yanında gerçek günde imtihanı bir de dinde imtihan oluyor insan bir de böyle. Dinde imtihan böyle şey. Nedir bu? Dine yapılan saldırılar işte. Oradan çıkar bir çatlak ses çıkar, yine saldırır, Kur'an-ı Kerim'e saldırır. İşte kimi yanlış amaçlı olarak art niyetli İslam'ı içinden yıkmak, bozmak için truva atları gibi yanlış fetvalar verirler. Evet, belki akademik ünvanı şu bu olabilir ama Allah katına boştur ama. Yani İslam'ı yaşamayan bunlar aslında böyle. İslam inanmayanlar kişiler. Tabi içten dıştan İslam'a saldırı olabiliyor. Mevlam şöyle buyuruyor. Vasbir ala ma yekulune. Vasbir ama sabret Mevlam. Peygamberimize ve tabi ümmetine bizlere. Ama Allah buyuruyor sabret. Ala ma yekulun. Ondan dediklerine, sözüne sabret. İnsan eğer bu İslam aleyhinde olan sözlere, tabi kişi orada bulunuyorsa, tabi cevabını verecek, verebiliyorsa, verememek ayrı konu, buna kişinin böyle gücü yetmemesi ayrı konu, fakat bir de tabi dıştan duyma var. Eğer insan bunlara, kişi bunlara fazla kızsa insan bunlara fazla sinirlense, o zaman kişinin dengesi bozuluyor muhtemelen. İnsan yapısı bunu kaldıramıyor işte. Huzur gidiyor bu sefer. Bu işte Mevlam buyuruyor. Vasbir Allah'a mayık. Habibim sen, ümmetim, o İslam düşmanlarının saldırılanına, sözlerine sabret. Vehcurhum hecren cemila. Onların yanından hicret, ayrıl. Ama hicren cemila, öyle bağırıp, çağırıp, tartışarak kavgayla değil böyle. Kalp kırar değil, böyle güzellikle böyle. Sen söyleyeceğini söyleye, yani aklın erdiği kadar, bildiğin kadar onlara öğütünü yap, onlara gerçeği anlat ama yine dinlemiyorlar. İşi tartışmaya biliyorlar, kavga dönüşüyorlar, saldırıya dönüştürüyorlar. Tabii güçlü olukları dönemde bunu baskıya dönüştürüyorlar. O zaman Mevlam buyuruyor, vehcürhüm hecen cemila. Onun yanından şöyle güzelce bir ayrıl o zaman yanından. Böylece. Ayrıl güzelce onların yanından. Çünkü bu güzel ayrılma, bu nedir? Bu da bir İslam'ın tebliğidir. İslam bu böyle. Yani İslam kırıcı değil. İslam böyle haşa barbarlık, vurucu, kırıcı değil İslam böylece böyle. Din Allah'ın dini. Kul Allah'ın kulu Celle Celaluhu. Yarın mahşerde herkese bunu verecek. Sonra bilemeyiz ki. Bugün İslam'a karşıdır. İslam düşmanıdır bugün bence. Ama yarın öyle bir Müslüman olur ki o da insan çünkü. Onda fıtratta İslam'ın özü var onda. Onda da var. Mayası var ama ya. Onun da var bence. Ama yaşayışı, ailesi, çevresi, bulunduğu ortam içerisinde hakkı bulamamış zavallı şu anda. Gerçeği bulamamış böyle. Hayatı o kadar zannediyor hayatını böylece. İlerisini göremiyor böyle. Yani dünyayla sığındığın hayatı böylece. Onda hayatı. Ama bilemeyiz ki yarın uyanır o da böylece. Ki işte Mekke müşkü içerisinden öyle çıktılar ki Hazreti Ömer bunların biri vardır. Ebu Süfyan biri. İkrime, Ebu Cehil oğlu. Bak, bunların biri bunlar. Azı İslam düşmanları İslam safına geldiler. İslam için nice canlarını verdiler bunlar. Verdiler. Şehit oldular çoklar, çoğu bunların. Peki buna rağmen yine İslam'a saldırı devam ederse ne olacak? Mevlam şöyle buyuruyor. Ve zerni sen bana bırak Mevlam buyuruyor. Kimleri? Vel mükezzibine ulün na'meti. Ve zerni vel mükezzibine ulün na'meti. Ulu sahip anlamı geliyor. Zülün çoğudur. Nimet sahipleri. Yani refahta yaşayanlar böyle. Mal mülk sahipleri. Makam mevki yetki sahipleri. İşte bunlardan dini yalanlayıcı, seni inkar edicileri, tabi onlar senin gücün yetmez Mevlam buyuruyor, onlara bana bırak Mevlam yok derler. Bu da var şimdi ben işte. Demek ki eğer bu İslam'a saldıranlar kendi aramızdan eşit yaptığı kişilerse onlara tabi bunu anlatırken mutlaka güzel bir usul kullanmak gerekiyor. Kırıcı olmama gerekiyor. Efendim şöyle dedim, böyle dedim, işte üstün geldim. Hayır, bırak sen onları, bırak sen. Tamam sen belki onda üstün geldin. Nefsi ondan bir haz, zevk aldı ondan ama iyi o kişi sana kadar İslam'ın daha soğursa ne olacak? Yani birine İslam'ı anlatırken güzel bu işin hesabını yapmamız gerekiyor. Acaba bizim sözümüz, hareketimiz de bu kişi İslam'a bir adım da yaklaşıyor mu? İslam'dan daha uzaklaşıyor mu acaba? Bunu bilmem muhtemelen. Yoksa bağırdım, çağırdım, kırdım, döktüm, şöyle böyle yaptım. Hayır, bunlar iş değil muhtemelen böyle işte. Bu bizim görevimiz değil diye muhtemelen. Kul Allah'ın kulu böyle işte. Bilemeyiz. Yarın Allah dostu olabilir. Biz bilemeyiz böyle. Biz bakalım ne olabilir mi kendimize. Bunun için ne gerekiyor? Kendi aramızda, eşitlerimiz arasında anlatmak gerekiyor. Bilebildiğimiz kadar tatlılıkla anlatmak gerekiyor böyle. Demek ki dinlenmiyor artık, iş böyle tartışmaya falan dönüşecek. Ne gerekiyor? Vecürüm hecin cemile gerek. Böyle tatlılıkla böyle şeyle böyle ayrılmak gerekiyor lan böylece. Sen düşün arkadaş, bırakmak gerekiyor. Bir de bunun dışında işte nimet sahipleri böyle, refah taşıyanlar böyle, mahmur sahipleri, sözü geçenler, yetkili kişimler, üst makamda oturanlar, tabii zaman olur, İslam'a biz bundan saldırı gelirse, Müslümanlara baskı gelirse, Müslümanlara şey gelirse, bundan çıkıp bir şey anlatamayız da, ne olacak? Mevlam buyuruyor, ve zerni ayeti gelir karşımıza. Mevlam buyuruyor, onu sen bana bırak Mevlam buyuruyor bak. Bana bırak böyle şey. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke'de Kabe'nin yanında Peygamber namaz kılıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabii bir peygamber namazı öyle biz namazdan benzemez muhtemelen böyle. Peygamber ama böyle tatlı tatlı böyle feyiz ala ala böyle peygamber yavaş namaz kılarken Ebu Cehil lain kafir gördü peygamberimizi. Dedi ki yanındaki birine, ben de buraya gelirken yolda bir deve işkembesi gördüm. Deve kesmişler, işkembesi pislik dolu. Temizlemeden atmışlar. Şöyle atmışlar onu. Birini gönderdi, onu buraya al gel dedi. Tabii deve işkembesi koçtan büyük. Kişi bunu sürükle sürükle böyle çamurlu, ıslak tabii, kumlu, çamurlu getirdi. Ebu Celle geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Allah Resulü tam secdeyken o deve işkembesinin pis şeyi, zaten pislik, dışı pislik çamur Peygamberimizin böyle ensesine koydular böyle. Bütün Peygamberin üstünü kapadı böyle. Kapsadı böylece. Peygamberimiz secdeden kaldı Peygamberin. Kaldıramadı Peygamberin başını. Orada bulunan bir iki Müslüman vardı sahabe ama böyle zayıf kişilerdi. Korktu ortaya çıkmaya. Yani o güçkeni bulamadılar. Hazreti Fatıma validemiz henüz daha genç kız daha böyle. Küçük o zaman daha. O bu olayı duymuş, koştu geldi. Böyle zavallı kızcağız, zayıf da böyle çeke çeke zorunu aldı. Peygamber tabi kalktı ama peygamber namazı bitirince Allah Resulü Peygamber döndü müşriklere baktı. Onlar gülüşüyor, alay ediyorlar yani peygamber hakaretler diye. Peygamber şöyle buyurdu. Allahümme aleyke Kureyşen. Allah'ım Kureyş'i sana havale ettim. Sonra orada peygamberimiz onlara şey bir baktı. O gülüşe bu iş yapan peygamber baktı. İşlerinde öyleleri vardı ki işte sırf küfür inkara doğmuş. Kapkaranlık. Hiçbir iman durun zerresi yok onlarda. Nasipleri yok bundan. Peygamberimiz bunların bu şeyini görünce peygamber bazılarını Ebu Cehil, Utbe, Şeybe peygamberin bazı ismini saydı. Allah'ım şunu şunu sana bırakıyorum. Şimdi böyle vezeniye bıraktı. Mehmet'i bana bırak. Bıraktı. Onların her biri Bedir'de bu arada öldürüldü onlaştığına da. Ve mehilhum kalila. Ama böyle de şöyle buyuruyor. Ve mehilhum kalila. Onlara az bir zaman tanı ama mühlet zaman vermeli onlara. Yani hem helak olsun isteme ona vereceğim. Melam yürüyor. Yani bu Allah'ın rahmeti bak muhteremler. Yoksa hepimiz mahlak olmuşuz böyle muhteremler. Yani bir kul bir günah işleyince bir şey yapınca hemen Allah'ın gazabı gelseydi tek kişi kurtulamazdı bu dünyada böyle. Kurtulamazdı böyle şey. Bak Melam kuluna zaman tanıyor Melam böyle şey. Kulun bir peygambere bile hakaret etse, kul peygambere bir en kötü şirkin hakareti bile yapsa Mevla hemen azap etmeye göre Mevla buyuruyor. Onlara Habibim bir zaman tanı ama bakalım. Dursunlar bakalım böyle. Düşünsün, taşlasınlar böyle. Onun tebeşin bir zaman tanı onlara. Ama tabi genelde kul hakkı bilhassa böyle zulüm dünyada genelde çıkar. Bu zulüm yapan kişi ister kişi olsun böylece. Bir gün altta giden bir kişiye, böyle silahlı, güçlü, kuvvetli bir kişiye atına binmiş, gidiyormuş bir yere. Giderken şuna bakıyor, bir ağacın altında bir genç, bir yaşlı kişiyi dövüyor, sopayla dövüyor. Böyle. Genç kişiyi, yaşlı kişiye böyle sopayı durmadan vuruyor, dövüyor, o kadar hırslanmış dövüyor. Ama yaşlı kişi bağırmıyor da orada gülümsüyor yalnız böyle şey, gülümsüyor böyle şey. Atını sürüyor, gidiyor oraya, tabii güçlü, silahlı, dur bakalım diyor gence. Genç duruyor. Ama birden gene bir şey yapmıyor şimdi. Çünkü yaşlı kişi gülümsüyor ama. O kadar hızlı vuruyor. Hakaret ederek vuruyor. Ama yaşlı kişi gülümsüyor. Şimdi soruyor yaşlıya, amca bu senin neyin oluyor? Oğlum oluyor diyor. Peki amca, bak bu sen bu senin bu kadar bu dövüyor. Sana bu kadar hırsla vuruyor. Niye sen gülüyorsun? İhtiyaç dedi. Ah yavrum ah diye. Aynı şey. Ah yavrum ah diyor. Atlıya. İhtiyar. Yaşlı kişi. 40 sene önce diyor. 40 sene önce ben de aynı bu ağacından burada babamı dövmüştüm bir kere diyor. Babamı dövmüştüm diyor. Şimdi oğlum ben döverken diyor aklıma o geliyor da diyor onun için gülüyor. Vur diye ben kendim böyle şey yapıyorum. Böyle buyuruyor. Bakın tabii Mevlam zaman tanıyor. Bak. Aradan 40 sene geçiyor. Ama mutlaka yapan, eden cezasını buluyor muhteremler. Buluyor bence. İşte Mevlam buyuruyor, evet, o en azgın kafirleri, ileri derecedekileri, mal mülk sahipleri, servet sahipleri, yetki sahipleri, makam mevki sahipleri, onlar İslam'a saldırınca, baskı yapınca, zulüm yapınca, haksızlıkları artık doğruya çıkınca, onlar sen bir şey yapamazsın Habibi. Tamam onlara kuşumur yapma da kalkışma. Kendini de helak etme boşu boşuna. Mevlam buyuruyor. Ve zerini vel mükezzibine. Ulün ahmeti. Onlar sen bana haber et tabi. Bana haber et lan sen ya. Mevlam buyuruyor. Genelde kul hakkı dünyada çıkar böyle. Bunların sonunda çok çile çekerler böyle şey. Hastalıklar, sıkıntılar, sancılar, ızdıraplar, sinirsel haller böyle bunalımlar yani kolay can veremezler dünyada bile bunlar. Bir de ahirete bakalım. Bela buyuruyor. İnne ledeyna enkalen. İnne ledeyna enkalen. Bizim katımızda Mevla buyuruyor. Enkal var. Enkal. Nikalın çoğulu. Yani bağla bukağa. Ağır demirden eller enseye bağlanacak mahşerden muhtemelen. Ki Mevlam buyuracak zamanlere huzuhu ve bulluhu. Bak Mevlam buyuracak. Huzuhu tutun makamını zabanilere. Zabaniler dağ gibi. Dağ gibi böylece. Zabaniler korkunç mu korkunç zabaniler. Tutacaklar. Ne olacak işte bu İslam düşmanları azılı İslam düşmanları Kur'an düşmanları tabi orada Allah'a karşı aşırı günah işleyenler orada zabana teslim edilecek. Elleri enseye bağlanacak ağır demirle böyle. Mevla buyuruyor ve cehimen ve bizim katımızda ahirette onlar için cahim cehennem de var. Ateş var. Ateş cehennem. İşte onlara bekliyor böyle. İşte. Onlara acıma gerekiyor muhtemelen. Yani bir insan şu anda İslam'ı yaşamıyor. Haramlara bakmış, bunalmış, bunalmış haramlara böylece. Hepsini yapıyor böyle. Kulak kanına giriyor, her şeyini yapıyor. Tam bana bir de İslam'a karşı da çıkıyorsa böylece. Hele yetkili yerde olup da İslam'a bir de oradan tepeden baskı yapmaya kalkarsa Firavun Ebu Cehil'ler gibi. Bakın ne olacak? Yani dünyada geçecek. Burada biraz çekecek ama ölüm burada bitecek. Bitecek. Ama mahşerde zabaniye teslim edilecek. Zabaniye, korkunç zabani, heybetli, azametli. Elleri enseye bağlanacak, ağır demir, kim bilir kaç batman ağırlığına demirler olacak. Ve cehennem atılacaklar, cehennem atılacaklar böyle. Cehennem ateş suyu böyle. Allah korusun, cehennemin İsmi korkunç muhtemelen. Düşünmesin. Ve Mevlam bir de şunu buyuruyor cehennemden burada. Tabi cehennemin çok daha değişik nitelikleri var. Başka ayet-i kerimde geçiyor. Burada Allah şunu buyuruyor. Ve ta'amen zâ gussah. Onlar orada yiyecek de var. Tam yiyecek anlamına geliyor. İşte o kafirler, o dini yalanlayıcılar, inkarcılar, onlar elleri enseye bağlanacak ağır bukolarla, kelepçeler, demirlerle, ayağına zincir vurulacak. Başka ayet-i kerimine geçiyor. Sümmen cehime sallıyor. Ondan sonra buna cehennem atacaklar böyle. Atacaklar cehenneme. Tabi cehenneme girecek, yanacak. Yanacak böyle. Yüzü yanacak, deri dökülecek, etler dökülecek, yağ erecek böylece. Hatta etler çene yanında bütün gidip o dişe sırtacak böyle. O kafatası meydana çıkacak böyle. Korkunç şey olacaklar böylece. O gaye deryaları, kaynayan sular, o buharlar böyle. O zebanilerin kırbaçları. Sonra muazzam cehennem ateşlerden yılanlar, köpekler, bunlara saldırmalar. Tabi açıkacaklar. Açıkacaklar. Onlar var mı? Diyecek var. Ne var? Ve tamamen zagusatin dikenli zekkum ve darı bitkileri var cehennemde. Ateşe yaradılmış ama diken böylece. Bunlar ağaçlardan çılgın gibi olacaklar böylece. Böyle ağaçlardan çılgın gibi olacaklar. Onun kapağını atacaklar. Ama o dikenler boğazına saplanacak işte. Ve tamamen zagusta böyle biliyor. O dikenler boğazına yapışacak. Bu içinden boğazına saplanacak, yapışacak, saplanacaklar, girecekler dikenleri. Ne yutup kurtulabilecek, dışarı çıkarabilecek efendim. Yakacak bile olsun, yakacak. Ve azabın elime ve daha çok elim azaplar onlara var cehennemde. İşte gerçekten onlar aslında acımak da gerekiyor muhtemelinde. Bugünlere bilmiyorlar muhtemelinde, bilmiyorlar böyle. İnsan aynalarla kalabiliyor maalesef. Özellikle bir makama gelen kişiler, o makamdan gelen bir otoriteyle, o makama olan güvenceyle, o güç yetkiyle sanki hep öyle aynada kalacaklar. İnsan şöyle bir dönsün, gerisine bir baksın bakalım, kişinin ne yedi, ne hale geldi kişi. Kişi bebekti, ana karnına çıkıyor. Yerde yatan, ağlayan, altına işleyen, pisleyen, kusan, burnu akan, pis bir şey insan aslında. Ama Allah ana şefkat veriyor, baktırıyor işte. Bebek. Sonra kişi emekliyor, çocuk oluyor, düşüyor, kalkıyor, ağlıyor, hasta oluyor, masta oluyor. Gençlik, orta yaşlılıkta işte genelde. İnsan bir makama, ülkeye geliyor. İnsan bir seyve sahibi oluyor, bir şey oluyor. Yetki sahibi oluyor kişi. Zavallı insan o anda öyle bir gaflete dalıyor ki öyle kalacağız zannediyor. Yok, yok. Öyle kalmayacak. Yaşlanacak, emekli olacak, hastalanacak, hastalık köşesine gidecek ve sonra ölecek, mezara girecek muhtemelen. Girecek. İşte Rabbim nasip etsin uyanmayı muhtemelen. Allah bütün kullarına nasip etsin Mevlam. Rabbim hidayet etsin bütün insanlara böyle. Yani bütün insanlara nasip olsa da bu gerçeği anlamak, kabul etmek, iman etmek. Lillahi Teala Fatiha.